Book 2 48 48 أنشطة العطلات Atividades de férias هل الشاطئ نظيف؟ A praia é limpa. هل تمكن فيه السباحة؟ Pode-se tomar banho ali? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Não é perigoso tomar banho ali? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Pode-se alugar chapéu de sol aqui? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Pode-se alugar cadeira de repouso aqui? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Pode-se alugar barco aqui? أحب أن أركب الموج. Eu gostaria de surfar. أحب أن أغطس. Eu gostaria de mergulhar. أحب أن أتزلج على الماء. Eu gostaria de fazer esqui aquático. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Pode-se alugar prancha de surf? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Pode-se alugar equipamento de mergulho? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Podem-se alugar esquis aquáticos? أنا مجرد مبتدئ. Eu sou apenas principiante. أنا في مستوى وسط. Eu sou mais menos bom. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Já sei lidar com isto. أين التلفريك؟ Onde está o teleférico? هل معك زلاجات سكي؟ Você trouxe esquis? هل معك حذاء سكي؟ Você trouxe botas de esqui?